Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Hakkı Yılmaz 1949 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında Arapça bilenler arasından seçilerek tekamül eğitimi için Alanya'ya gitti. 1969 yılında İstanbul'da Arapça tekamül kursunda hoca oldu. Daha sonra da dışarıdan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur'an-ı ilimlere adadı. Kur'an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve İslam programımızın yeni bir oturumuyla tekrar karşınızdayız. Program konuşmacım Sayın Hakkı Yılmaz, bundan önceki son oturumumuzda İslam'da, dinde peygamberlik kurumu ve bu kurumun tabii öznesi olan Muhammed Mustafa elçi, Allah'ın elçisi olarak kişilik olarak kimdi, neydi ve buna yüklenen, yapıştırılan insanüstü özelliklerin dinde meydana getirdiği kirlenmelere değinmişti. Bu konuyu tamamlamak üzere peygamberimizin doğumundan peygamberliğin gelişi süreci içerisinde ki hayatına dair katkı eklemeleriyle programı tamamlamayı, o sözü, o konuyu tamamlamayı düşünüyordu. Sözü kendisine bırakıyoruz. Buyurun Hakkı Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi peygamberimizi doğru anlamanın yolu yine peygamberimizin Kur'an'daki konumunun tespitiyle mümkün. Onun için peygamberimizi dışarıdan değil, uydurmalardan değil, bizzat muhbir-i sadık, doğru haberci dediğimiz, doğru haber kaynağı olan Kur'an'dan, Allah'tan öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi peygamberimiz kimdir? Ve peygamberim olmazdan evvelki durumu neydi? Şimdi daha önce ilk programımızda toplumda fesat ve kargaşa oluştuğu zaman, adalet ortadan kalktığı zaman, insanlar inim inim inlediği zaman Allah'ın topluma müdahale edip peygamber yolladığını söylemiştik. İşte Mekke'de böyle bir ortamda Mekke halkının içinden birisi Abdullah oğlu Muhammed peygamber seçildi. Neden Abdullah oğlu Muhammed peygamber seçildi? Bu adam kimdi? Şimdi tarih kitaplarına baktığımız zaman peygamberin doğumuyla peygamberliğinin arasında bir hayli hikaye anlatılır. Hatta çok iftiralar atılır. Peygamberin işte Şam'a doğru gittiğini, Şam'da bir papazla gözüktüğünü, ondan bilgiler aldığını, papazın işte o adamın üstünde bir bulut gölge gördüğünü vesaire, onun peygamber olacağı vesaire gibi. Yani uzun uzun romanlar yazılmış. Menkıbeler anlatılmış. Bunların işin aslıyla hiçbir alakası yok. Peygamber kendisinin peygamber olacağını da bilmiyor. Yine o anlatımlarda, yani bu Kasas suresinde peygamberimiz dedi ki sen herhangi bir peygamberlik beklentin falan yoktu der. Ama halk kültüründe bu rivayetlerle peygamber adına hadis diye uydurulan şeylerde peygamberin ailesinden kopup 2 kilometre dağın başında tilkinin bile girmediği bir mağarada düşündü, taşındı, bu milletin hali ne olacak, nasıl kurtaracağım diye inzivaya çekildi vesaire, safsataları yer alır. Kur'an'da böyle bir şey yok. Bizim peygamberimiz öyle biri değil. Tarihi gerçeklerle uyuşmuyor mu bu? Hayır, bunlar tarih, çekilme uydurma şey. Şimdi. Hı? Tarihin her tarafı uydurma. Hayır, yani itikafa çekilme, o Hira mağarası değil. Yok, onlar hep uydurma. Biz bunları Tebbin kitabımızın şeylerine hep yazdık. Bu anlattıklarımızı internetten, bizim yani kitaplarımızdan da uzun uzun okuyabilirler. Şimdi böyle bir olay da yok. Çünkü ailesinden kopup dağda, dediğim gibi tilkinin bile yaşayamayacağı bir mağarada, altı çocuklu, itibarlı bir adamın gidip oralarda bir şeyler düşündüğünü gören halk, izbe yerlerde, ona herhalde aklı selim bir insan olarak gözüyle bakmazlar. Hayır, yani. Hayır, günlerce kaldığı da söylenir yani orada. Şimdi, hayır, şimdi ben müdahale etmeye ihtiyacı duyuyorum. Çünkü tamam, o yanlış, o yalan, o bu uydurma falan filan da. Şimdi o yalan, bu yalan, bu da mı yalan evet. Yani? Evet. Şimdi işte bu şüven döndü. Hani dedeye sormuşlar da, boynun niye eğri diye. Hani nerem doğru ki dedi de, demiş ya. Aynı onun gibi. Yani şu anda milletin elinde peygamberimize ait ne varsa bilgilerin hepsi aynı ölçüde. Onun için gelin, bu peygamberimiz ne durumdaydı ve kimdi? Şunu da son sorayım, size bırakacağım sözü. Peki bu bizim safsata dediğiniz, benim hatırlattığım söylemleri yazanlar veya aktaranların dayandıkları bir kaynak yok mu yani? Aynen, deminki gene dediğim o kitap mıdır? Aynen, veya ona benzer. Değişen bir şey yok. Ona benzer. Şundan duyduğuma göre öyle, şundan duyduğuma göre. Yakıştırılmış şeyler. Evet, yakıştırılmış şeyler. Şimdi şöyle, bu rivayet kültürü. Haddesena filan iptü falan, haddesena filan iptü falan filan gibicesine bir zincir şey yapılır. Ben falandan duyduğuma göre, o da filandan duymuş olduğuna göre, o da falan filan. Aşağı yukarı 250-300 senelik bir geçmişe dayandırılmaya çalışır bu söylentiler. Bu söylentilerin söylendiği, icat edildiği dönem ve o günkü dönemde yazılı kültür yok. Ağızdan ağıza sözlü kültür söz konusu. Bugün yazılı kültür var. Kayıt altında yıllardır diyelim ve organize olmuş mükellef devletler içerisinde yaşamış insanlarız. Bugün için söz olarak 100 sene evvel, 200 sene evvel yaşamış bir devlet başkanımızın, bir bilim adamımızın söylediklerini geriye doğru tespit etme imkanımız olur mu, olmaz mı? Veyahut da bundan 500 sene evvel, 600 sene evvelki siz ben fark etmez, izleyicilerin herhangi birisi, atasının, soyunun, sopunun, dedelerinin kiminle ne konuştuğunu bilme, tespit etme imkanı olur mu, olmaz mı? Bunlar da gerçekçi olmak lazım. Ve böyle bir şeye gerek var mı, yok mu? Şimdi oraya da geleceğim. Yani dini konularda bu tip şeylere gerek var mı, yok mu? Şimdi oraya geleceğim. Onun için önce gelin, madem ki Mekke'nin içerisinde böyle bir insan peygamber olarak nasip edilmiş, böyle bir göreve atanmış, kimdi bu adam? Ona işte peygamberin doğrusu bu, doğru peygamber bu olacak. Ama ilk etapta okuyacağım ayetler peygamberlik öncesine ait ayetler. Buyurun, şimdi peygamberimize görev verildiği zaman Alak suresiyle bu kararname çıkıp kendisi peygamber yapıldığı zaman peygamber de niye benliği düşünmüş? Kur'an'ın ayetlerinin söz akışından bunu bilebiliyoruz. Şimdi ikinci sure dediğimiz iniş sırasına göre Kalem suresidir. Nun vel kalemi ve ma yesurun diye başlar. Burada Cenab-ı Hak Nun diye bir dikkat çeker. Dikkat çektikten sonra kasem cümlesi gelir. Bu da daha evvelki programdaki anlattığım kasem cümlesi var ya, referans verilmek suretiyle iddia kanıtlanır. Kasem cümlesi, surenin girişi. Şimdi kalemi kastediyor ve kalemi delil olarak gösteriyor. Buradaki gösterilen kanıt kalem, daha önceki şeyde hani kalemle öğreten Rabbin demişti ya, bunu evet, peygamberin peygamberlik atanışını gösteriyor. Hı hı. Benim peygamber, seni iyi düşün, bunu referans olarak seni peygamber olarak atadım ki. Ne der? İkinci bir belge, ikinci bir referans geliyor. وَمَا يَسْتُرُونَ Onların efsaneleştirmelerini kanıt gösteriyor. Neyin efsanesi onu? Peygamberi halkın, Mekkelilerin efsaneleşmiş bir insan olarak dürüstlüğüyle, doğruluğuyla, insanlığıyla, mertliğiyle, örnek bir aile reisi olması yönüyle halkın bir efsaneleştirilmişliği var. Hani peygamber olmazdan evvel Muhammedül Emin demişler ya. Misal bunlardan bir tanesi. Yani efsane lafı pek şey oturmadı yerinde de onun için dedim, bu, sordum. Şimdi evet. Şöyle, bu aslında yani, burada esatirleştirme geçer. وَمَا يَسْتُرُونَ Ama çoğu bu ayeti de o kalemin yazdıkları diye çevirir de teklif olarak buna imkan vermez bu ayet. Çoğuldur, kalemle alakası yoktur. Halkın efsaneleştirmesi, onların efsaneleştirmesi diye Mekkelilere giden bir onlar zamiri vardır. Peki. Şimdi devam ediyoruz. Sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Demek ki bu Abdullah oğlu Muhammed peygamber olmazdan evvel mecnun biri değil. Şimdi mecnun sözcüğünün iki anlamı var. Aslı cinlenmiş demek. Cinlenmiş, gizli güçler, gizli kimselerin musallat olduğu kişi demek. Bunu halk arasında çoğu deli diye, delirmiş birisi veyahut da aklı bozuk birisi gibi nitelenir. Öyle anlatılır. Sen deli değilsin gibi bir anlama da gelir. Ama buradaki sözcüğün esas anlamı, cinlenmenin esas anlamı, cinlenmiş dediğin zaman yabancı güçler tarafından kontrol altına alınmış, yabancı güçlerle işbirliği yapan biri değilsin. Bunun anlamı ne? O günkü Mekke bir turizm merkezi diyelim, bir ticaret açık pazar. Baharat yolu üzerinde. Bütün kervanlar oradan gelir geçer Şam'a doğru. Özellikle Kureyş kabilesi, ileride Kureyş suresinde vesaire bunu birkaç ayette göreceğiz. Sözlük tabiri caizse dünyanın haracını yer. Oradan gelip geçen, gelenden geçenden hep vergi alır. Kimisi konaklama parası alır. Kimisi sudan para alır. Kimisi hizmetten para alır. Kimisi Kabe etrafında döndüreceğim seni diye oradan para alır vesaire derken bunlar bir iş taksimi, görev taksimi, daha doğrusu pastayı taksim etmişler. Oraya gelenden geçenden nimetleri bunlar alıp gidiyor. Bizans'ın da böyle bir iş yeri merkezinde, böyle bir gelir kaynağı olan yerde gözü var. Onlar zannediyor ki sonradan bu iddialar hep gelecek. Peygamber'e bunlar söylenecek. Sen mecnunsun derse dedikleri zaman sen Romalılardan, Bizans'tan biriyle işbirliği yaptın. Çıkarın için bu ülkeyi satıyorsun anlamı da var. Şimdi sen böyle biri değilsin. İkinci anlamıyla da sen sağlıklı bir akla sahipsin. Deli değilsin, akıl yönünden herhangi bir kusurun yok. Böyle birisi, diyelim güvenilir birisi ve sağlıklı bir akla sahip birisi. Şimdi devam edelim. Kesinlikle senin için minnete bulaşmamış çok mal var. Hem zenginsin, bak hep zenginsin, hem de kazancın temiz. Minnete bulaşmamış. Hiç minnete bulaşmamış. Lekesiz bir servete sahipsin. Kara para değil yani. Kara para değil. Haram para değil. Alın terinin ötesinde, el emeğinin ötesinde de bir şeyin yok. Tertemiz bir insansın. Böyle bir insan olunca kimseye de minnetin olmaz senin. İfade edilmedin sen. Seni kimse parayla pulla satın alamaz. Burada bir özellik kimse daha var. Kimse seni korkutamaz. Kimse seni korkutamaz. Bir yön daha var. Paran var, zenginsin ya. Bu aldığın görev de kesinlikle bir ücret olayı da yok. Kendi alın terini, şu ana kadarki birikimini bu yolda harcayacaksın. Sen buna müsait bir adamsın. Bir yönü de bu. Çünkü peygamber, hiçbir peygamber Kur'an'ı incelediğimiz zaman kesinlikle tebliğlerinin karşısında halka geldiği zaman kardeşim benim bu işte çıkarım yok. Ve ma eselukum min ecrin. İn ecriye illa alallah. Kardeşim ben sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Maddi ve manevi. Benim ücretim Allah'tan. Allah'a ait. Allah'ın verir. Allah beni bu göreve görevlendirdi. Evet. Bütün peygamberler öyle. Şimdi şeye bakalım. Musa peygamber Medyen'de zenginleşmiş. Koyunları, sürüleri vesairesi olmuş. Tam zenginliğin zirvesindeyken Cenab-ı Hak fealana aleyh buyurmuş. Çıkarın alınlar. Hadi göreve. Çoru, çocuğu, malı, mülkü burada bırak. Bir şey hep ücretsiz koşuyor. İbrahim peygamber zengin. Öyle bir zenginlik ki tabi Kitab-ı Mukaddes'teki rakamlara bir bakıyorsun. 10 bin deve, 100 bin koyun vesaire falan. O günkü yani tarım toplumu şartlarında servetinin şeyi yok, haddi hesabı yok. Ama ona diyor ki inni zahibin ila Rabbi, ben Rabbime gidiyorum diyor. Malım burada bırakıyor. Oğluna diyor sen burada perişan olacaksın diyor gerekirse. Ama ben bu göreve gideceğim diyor. Bütün peygamberlerin görevlerinden bir tanesi de görevlerinde ücret istememek. Onun için peygamberimiz de ücret istemeyecek. İleride bir hayli şeyi var. Bunun ayeti var. Burada da ücret istememenin gerekçesi havayla suyla besleneceğinden değil. Hazır serveti var. Evet ve de üstelik Allah'ın rızasına dönük iş yapacak kişinin temiz işte, paraya, temiz gelire sahip olması gerekiyor. Evet. İşte bu Allah rızası yapacak işin diye de böyle şeyi indirgemeyelim. Kamu görevi yapacak, özellikle yasama meclisinde olacak, yürütme meclisinde olacak insanların hepsi ücretsiz, daha önceki birikimlerini kullanmak suretiyle yaşamak zorundadırlar. Bu evet, yerli yerine oturuyor bu. Evet. Biz bunu Siyasetname kitabımızda da uzun uzun tahlil ettik ve toplumla paylaştık. Değerli izleyenlerimiz görüyorsunuz. Bak, şimdi, yani kamu, iri harflerle yazılacak şeyler evet, söylüyor. Kamu görevi yürütecek özellikle yasama meclisi, yürütme meclisi üst kademenin tümü daha önceki geçimleriyle. Mesela sizler emekli insanlarsınız, yasama meclisine gideceksiniz, gerekirse hükümet edeceksiniz ama kesinlikle Beytülmal'dan, hazineden kuruş yemeyeceksiniz. Hizmetiniz karşılığında kimseden bir şey istemeyeceksiniz. Eski birikiminiz olan emekli maaşınıza geçineceksiniz. Evet. Ve o zaman ifade edilemezsiniz. Bütün mesele bu. İşte bizim peygamberimizin peygamber seçilmesi halktan bir başkalarının da değil de Abdullah oğlu Muhammed'in peygamber seçilmesinin gerekçesinin bir tanesi de bu. Hikmeti ilahisi bu. Böyle bir insan. Şimdi işte peygamber böyle övülür. Allah gibi övülür. Yok önünü gördüğü gibi arkasını da görürdü. Yok tükrüğü büyüdü, bir idrarı buyurdu. İdrarın içinden şifa bulurdu diye peygamber övülmez. Övüldüğü zaman peygamber Allah'ın övdüğü gibi övülmeli. Bütün mesele bu. Şimdi güzel, devam ediyoruz. Güzel. Devam ediyoruz. Peygamberimiz kimmiş? Ha. Ve kesinlikle sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Evet, bizim peygamberimiz peygamber olmazdan evvel de yüksek bir ahlak sahibiydi. Böyle bir insandı. Bunu koyduk kenara. Bunu tekrar ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimize Kalem suresinin 1 ila 5. ayetlerinde peygamberimiz böyle tanıtılır. Geçiyoruz Duha suresine. Herkesin bildiği Vedduha suresine. Onun 6. ve 8. ayetlerinde yine peygamberimiz var. Yine geçmişini anlatır. O Allah seni yetim olarak bulup barınağa kavuşturmadı mı? Yetimdi. Anasız babasızdı. Ama Cenab-ı Hak çevresindekilere öyle merhamet aşıladı ki Onu analı babalı büyüttürdü, onu barınağa kavuşturdu. Hiç yani açıkta yatmadı, köprü çocuğu olmadı, köprüaltı çocuğu olmadı, tinerci olmadı. Bu surenin inişi hangi yıllara rastlar? Yani i̇lk, Mekke ilk, döneminin. İlk şöyle bu üçüncü bu duha, duha. Suresi şöyle arz edeyim. Şunun için sordum yani bu yetimlilik kavramı yani sadece anası babası ölmüş onları olmayandan öte arkası olmayan dayanacak evet. kimsesi olmayan yani amcası da Ebu Talip de ölmüş müydü acaba o dönem midir diye. Burada ilk Ebu Talip olduğu zaman peygamberin yetimliği bitmiş sayılıyor. Ebu Talip'in veyahut da dedesinin himayesindeyken yetim sayılmaz aslında. Şimdi buyurduğun gibi yetimliğin Türkçesi yani yetimlik Arapçada tercüme edilirken infirat, yalnızlaşma olarak. Arkası olmayan, arkası olmayan kalmış, tek başına kalma olarak tercüme edilir. Arapçada açıklama yapılırken. Neyse bir ayrıntı o. Evet devam edelim. Şimdi yetimdi, barınağa kavuştu. Ve burada işte en önemli nokta bu. Bütün izleyicilerimiz burada ben de biraz tavizkar davranacağım sözcük üzerinde. Seni dost doğru yol dışında biri olarak bulup da dost doğru olarak kılavuzluk etmedi mi? Peygamberimiz bugünkü tevhid inancı, Kur'an'ın Allah'ın Kur'an'da indirdiği İslam inanç ilkelerinin dışında biriymiş. Ve Cenab-ı Hak Kur'an'la, bunu bir başka ayette göreceğiz, Kur'an sayesinde de onu yanlış yoldan almış, doğru yola getirmiş. Şimdi, önce bak sözcüğün aslı dalalet. Bunun Türkçesi... Dalalet mi? Dalaletin en zirvesindeki olan adam demek. Evet, dalin evet, dediğimiz o mudur? Onun çoğulu o. Peygamberimiz için duada kullanılan dalalet, velat dalin dediğimiz zaman o sözcüğün çoğulu. Oradaki sapkınlar demek, sapıklar demek. Bunun da tekilini tam tamına düşünün ama biz bunu peygamberimize saygıdan o ifadeyi yumuşatarak ters anlatımla ifade ettim. Evet, yine bir şey daha. Seni aile geçindirme zorunluluğu içinde bulup da zengin etmedi mi? O gençlik çağında bildiğiniz gibi fakirlik, yoksulluktu ama yetimdi ama dürüstlüğü sayesinde, çalışkanlığı sayesinde çalıştı, çabaladı, zengin biriyle evlendi vesaire ve böylece iyi bir servete kavuştu, barınağa kavuştu, varlıklı bir adam haline geldi. Şimdi peygamberimizi yine Kur'an'dan devam ediyoruz. Kur'an'ı tanıtıyoruz. Ankebut suresinin 48 ve 49. ayetleri. Ankebut 48-49. Artık peygamberlik dönemi. Şimdi peygamberlik dönemini öğreniyoruz. Ve sen bundan evvel herhangi bir kitaptan okumuyordun. Sen Kur'an'ı kendiliğinden yazmıyorsun. Eğer böyle olsaydı batıla inananlar kesinlikle kuşku duyacaklardı. Bak sen bundan evvel herhangi bir kitaptan okumuyordun. Peygamber daha önce bu kitap dediğimiz zaman dini kitap anlamında ele alacağız. İbrani kültürü dediğimiz İsrailiyat'a ait şimdiki kitab-ı mukaddes vesaire İncil, Tevrat onların kalıntılarından herhangi bir kitap okularak kültürünü geliştirmiş bir insan değildi. Şu anda tuhafınıza gider. Hadis diye bilinen kitapların hepsi İsrailiyat'tır. Şimdi ben soruyorum. Bir zaman mesela derler ki bir mağara hadisi vardır. Çok uzundur. Yani bir A4'le 10 sayfa falan tutan bir rivayet. İşte mağarada kalmış 3 kişi de işte üzerine gelmiş bir taş kapatmış da şöyle dua etmişler de böyle dua etmişler gibi anlatılır. Kur'an'da geçen bir şey. Kur'an'la bir alakası yok efendim bunun. Hayır yani o olay belki hikayeleştirilmiştir. Hikayeleştirilmiştir ama Kur'an'la da alakası yok bunun. Özünde yok mu bu? Hiç alakası yok. Bu anlatacağım, anlattığım Kehf olay. Kehf suresi değil mi bu? O ayrı. O mağara olay, bu mağara hadisi ayrı. O mağara Ashab-ı Kehf olayı bir ayrı. Ashab-ı Kehf olayını ahiret konusunda peki işleyeceğiz inşallah. Burada üç kişi orada kalıyor. Kurtulmalarının imkanı yok. Birbirlerine diyorlar ki kim samimiyetle geçmişten Allah razı olsun iş yaptıysa dua etsin de onu hatırlasın da Allah kurtarsın diyor. İşte birisi çobanlık yapmış bilmem ne yapmış. Birisi amcasının kızına tecavüzden vazgeçmiş vesaire. Birisi annesine su ikram etmiş gibi hikayelerle anlatılır ve bunun sonucunda da kurtululur. Olay evet, hani roman bari köpüktür. Açılır, açılır evet, çıkarlar. Bu olay buna mağara hadisi diyoruz. Ashab-ı Kehf'le bunun alakası yok. Bunu peygamber ne bilmiş ki? Hani geçmiş ayet, İsrail ayet herhangi bir kitap şey bilmiyordu, konu bilmiyordu ya. O mişnalardan haberi yoktu ya. Bugün bizim hadis diye bildiğimlerin hepsi İsrailiyat kültürünün söylentileri, kitapları da değil ha. Aynı bizim rivayet kitapları gibi söylentilerinin İslamlaştırılmışı, peygamber ağzına adapte edilmişleridir. %99'u da böyle. Halbuki peygamber geçmişe ait hiçbir şey bilmiyordu. Böyle tarihi şeyleri İbrani kültürüne ait. Bunu değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Kur'an'da şey kıssası, Süleyman kıssası vardır. Pardon, Yusuf kıssası var. Esas onu anlatayım. Yusuf kıssası kıssaların en güzeli olarak ifade edilir. O da İbrani kültürüne ait bir şey. Ama peygamber onu daha önce hiç duymadı. Hiç söylemedi. Ve onun için ayette daha önce sen bu konularda duyarsızdın ifadesi var. İbrani kültürüne ait duyarsızlığı vardı peygamber. Hiç ilgilenmezdi. Ve ilgilenmediydi. Ve sağlığında hiçbir Allah kulu peygamber İsrailiyattan şunu öğrendiydi, şu kitaptan okuduydu, falan adı hahamdan, falan papazdan şunu dinlediydi, şu bilgiyi de aldıydı de hiçbir iddia olmadı. Herkes bu ayetteki gibi peygamberin İsrailiyata ait hiçbir şey bilmediğini biliyorlardı. Onun için bizim peygamberimiz de bilmiyordu. Şu anda dediğim gibi hadis denen şeylerin %99'u İsrailiyattır. Yani bunu şöyle mi anlayacağız? Zaman içerisinde hak dini olarak İslam'ın yayılması ve tehdit ettiği dejener olmuş eski dinleri silip süpürmesini önlemek adına dine bir şeyler sokuşturuldu. Evet, sokuşturdular. Anladım. Yani daha doğrusu bugünkü Müslümanlık dediğimiz şey Yahudileştirildi yani. Onun için Kur'an'da bazı ayetlerde göreceğiz ki bir mucize nitelinde وَالَّذِينَ هَادُوا'dır. Yahudileşmişlerdi diye bir nitelikte göreceğiz. Böyle çok enteresan Kur'an mucizelerini de göreceğiz. Şimdi şeye devam ediyoruz. Kur'an'dan peygamberimizi tanımaya devam ediyoruz. Şura suresinin 52-53. Ayetleri. İşte böylece biz sana kendi emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimize kendisiyle kılavuzlandığımız bir nur, bir ışık yaptık. Evet, peygamberimiz peygamber olmazdan evvel din, iman bilen bir adam değil. Şimdi buna iyi dikkat edelim. Daha önce peygamberin Rablaştırması konusunda bir ifadem olduydu. Bu konunun birinci konusunu işlerken, peygamberin dine katkı yapma, ekleme yoktur, çıkarma evet, yapma evet noktasında. Allah aşkına söyleyin. Din iman bilmeyen bir adam dine hüküm koyabilir mi, koyamaz mı? Kur'an zaten kabul etmiyor ki bunu. Zaten yani kabul etmez de zaten hayır, bildiği öyle, de yok kendisi yani. Kendisi söylüyor zaten. Zaten bildiği de yok yani. Hayır yani. Dine ait bir şey de bilmiyor. Nasıl koysun? Hayır yani Kur'an'ın söylediğini doğrulamak için öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Argümana ihtiyacımız tabii yok. Tabii ki yok. Evet, biz burada edelim. Sadece devam edelim efendim. Şimdi gelelim Sebe suresinin 50. ayet. De ki, eğer ben sapmışsam artık yalnızca kendi zararıma saparım. Allah dedirtiyor bunu. Bak bir yanılma olursa kendi aleyhime olur. Eğer kılavuzlandığım doğru yolu bulmuşsam işte bu noktaya iyi dikkat ederim ki Rabbimin bana vahyi vermesiyledir. Hı. Evet. Daha önceki ayetlerde olduğu gibi zamanla benim eğrilerim şuyun buyun olmuştur, şudur budur ama ben Allah'ımın bana vahyetmesi sayesinde, vahiyler sayesinde kendimi kurtardım ve doğru yolu buldum Kur'an sayesinde. Evet. İşte Peygamberimiz Kur'an'da böyle bir adamdır. Peki. Biraz vaktimiz var mı? Şöyle ara vermeden kısa... önce bir dakika kadar bir vaktimiz var. Evet. Şimdi böyle bir peygambere, yani bir iki dakikaysa aradan sonra devam edeyim. İsterseniz aradan sonra devam edelim. İyi, aradan sonra devam edelim. Çünkü daha şey olur, sıkışık kalmasın. Aradan sonra devam edelim. Ben bu arada bir tanıtımda bulunabilir miyim? Biraz vaktim var mı bilmiyorum. Değerli izleyenlerimiz, bu konuştuğumuz konuların hulasasını içinde topladığı Sayın Hakkı Yılmaz'ın Kur'an Işığında Halis Din ve Dinde Elçilerin Yeri isimli bir kitabı yayınlandı çok yeni olarak. Bilmiyorum kamera buna direkt odaklanıyor mu? Evet. Biz bunu programın hediyesi olarak şöyle izleyicilerimize hediye etmeyi düşünüyoruz. Bizim amacımız, programımızın amacı dinin doğru anlaşılması, doğru yaşanmasına kılavuzluk eden delilleri ortaya sürmek. Veya akıl yürütmeleri sıralamak. Sayın değerli izleyicilerimizden bu anlamda doğru soru sorarak veya katkı yaparak bu olayda bize yardımcı olacak ileti gönderenlere bu kitaptan bir nüsha hediye edeceğiz. Programın altında zannediyorum iletişim adreslerimiz şu anda geçiyordur. Oraya ulaşmanız ve adresinizi bırakmanız, sonradan bu gelen soruları, gelen katkıları değerlendirdikten sonra Hakkı Bey'in uygun göreceği cevapları değerlendirerek bu hediyeyi kendilerine ulaştıracaklar. Evet, değerli izleyenlerimiz, şimdilik biz kısa bir ara vermek durumundayız. Sonra, aradan sonra devam edeceğiz. O kitap, asla onda şüphe yoktur. O, müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Evet, değerli izleyenlerimiz, tekrar beraberiz. Peygamberlik gelmeden önceki hayatını tanıtan sergilemelerine Sayın Hakkı Yılmaz'ı dinleyerek devam ediyoruz. Şimdi Peygamberimizin geçmişiyle ilgili Kur'an'daki tanıtımları, nitelikleri gördük. Ve Peygamberin de o durumdan vahiy sayesinde kurtulduğunu gördük. Ve işte böyle bir kişi peygamber olarak atandı. Peki... Bu peygamber ne yapacak? İşte şimdi geldik o noktaya. Kur'an'a baktığımız zaman peygamberimizin görevlerini, şunu yap, bunu yap diye söylediklerini hep göreceğiz. Bu nedir? İlk uyarı Müddessir suresinde gelir, inzar görevidir. Kum, fe enzir. Müddessir de artık üniforma giymiş kişi demek. Peygamberlik rütbesiyle rütbelenmiş, peygamberlik üniformasını giymiş, göreve hazır. Kum feenzir. Hadi kalk uyar. Göreve gönderilir. Peygamberimizin birinci görevi hep uyarıdır. Toplumu uyaracak. Yanlışta olanları uyaracak. Uyarmanın iki yolu vardır. Daima... Bir de burada yine bir geçmişte yapılmış fahiş hatalardan bahsedeyim. Kalk korkut diye çevirirler inzarı. çok meallerde, çok şeylerde abi, bunu görürsünüz yani de. Fakat sonradan Allah hepsinden razı olsun, çoğu kök şeyin sözcüğün özüne indi de bu şeyin çoğu kişi tarafından bu düzeltildi. Uyarı, bilgilendirmek suretiyle çekindirmek veyahut da akıbeti, başına gelecekleri anlatmak, korkutmak, gelecekten korkutmak suretiyle çekindirmek, uyarıyı sağlamak anlamındadır. Bu arada herhalde şunu ilave etmekte yarar var, doğru anlaşılmamız bakımından. Peygamberliğin geldiği dönemde Mekke toplumunda bir din var zaten. Tabii ki var. Yani böyle bir din var. Onun ritüelleri var. Belki o ritüellerin bir sürüsü de bizim bugün uyguladıklarımızdan birebir aynı. Ama söylemleri farklı, amaçları farklıydı belki. Şimdi o insanların yanlış yolda olduklarını ve doğru yola dönmeleri için uyarı yap deniyor değil mi? Bütün mesele bu. Şimdi onlar dinsiz değil. Onlar İbrahim'i bir din diyorlar. Hatta enteresan, bunu Sad suresinin girişinde, Kaf suresinin girişinde göreceğiz. Peygamberimizi gelip kendi dinlerini bozmakla, hainlikle suçlarlar. Hı. Buna atalar dini diye tabir ediyoruz. Kendi esas inandıkları yanlış dini sahiplenerek yeni inançlarını reform eden dini reddetmeye çalışıyorlar. Bütün şeyleri bu. İşte peygamber de onların yaptıklarının yanlışlığını onları bilgilendirmek suretiyle, bunu biraz ileride ahiret kapsamı çerçevesinde ilk şeyde göreceğiz, onu bilgilendirmek suretiyle ve gelecek felaketlerle korkutmak suretiyle onları uyarır. Birinci görevi, ilk görev uyarım. İkinci görev, peygamberin teşbih görevi vardır. Teşbih. Ya bu bizim çektiğimiz tesbih değil. Şimdi kime sorsan o diyecek. Yani 99'luk tesbih ben yani. Ben önünü açıyorum. Sen gel şimdi buradan yürü. Evet. Allah razı olsun. Evet, tesbih o demek değil. Peygamberimize sebbih hisme rabbikal ala. Ve tesbih görüp birçok ayette gece gündüz, sabah akşam Allah'ı tesbih edeceği vardır. Bizimkiler de yine geçmişi şeceresi belli olmayan ama Yahudi birisinin, bir hahamın, Kabul Ahbar diye birinin etkisinde olan, İslam dininin Pavlus'u diye nitelediğim Ebu Hüreyre diye bir adam var. Evet. Onun adıyla bu tesbih görevi peygambere mal edilerek namazlardan sonra 99 kere, 33 kere Sübhanallah demek diye dönüştürüldü. Tesbih, Cenab-ı Hakk'ın ümmete de yüklediği, bakın ümmete de yüklediği, peygambere de yüklediği asli görevlerin başındadır. Tesbih arındırma demektir. Araplar o cahili şeyler, Allah'a o kadar kara sürdüler ki, o kadar iftira attılar ki, Allah'la ilgili o kadar yalanlar söylediler ki, peygambere emir verildi, Allah'a sürülen bu karaları temizleyeceksin. Hı hı. Bu lekeleri kaldıracaksın. Toplumu böyle aydınlatacaksın. Hı hı. Tesbihin anlamı bu. Ve bunu hani yüzlercesini göreceğiz. Ayetlerde ileride göreceğiz. Neler yaptılar, neler ettiler. Şimdi konumuz o olmayacak. Sadece peygamberin görevlerini. Bu şey biraz daha değinebilir misiniz? Yani ben siz yapın o işi. Peygamberliğin geldiği dönemdeki Mekke dininin özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Yani şöylesine ki, yani onların da bir Allah inancı vardı ama aracıları vardı, tabii, putları vardı. Evet. İşte onlar aracılığıyla Allah'a ulaşmada da kendilerinin görevi olduğunu ileri süren bir mütegallibe vardı. Evet. Ve bütün bunların yumakladığı bir din vardı. Evet. Bu dini, dinle kirletilmiş olan Allah'ı temize çıkar anlamında galiba, değil mi? Tabii tabii. İşte bu zaten konu din yani, başka hayat tarzı yani, neyi temize çıkaracak? Şimdi nasıl kirlenmişti ya, anlatmak istiyorum. Arap inancında o günkü şeylerde bir melek kavramı var. Melekler Allah'ın kızları gibi bir inanç var. Yine biliyorsunuz onların meşhur 3 tane putu var. Evet. Lat, Uzza, Menat, Hubel falan gibi 3-4 tane putları var. Biz bunları put olarak diyoruz da bunlar böyle mücessem şey değil yani. Öyle bir, bunlar bir sembol. Sembolik isimler. Tabii. Kimisi yağmuru yağdırıyor. Ona gidip dua ettiği zaman yağmuru yağdırıyor. Oraya daha çok hediye bırakırsan hatta. Bir de tabii kurban kesersen, hediye bırakırsan işte tapınmanın hani şeyleri. Kimisi ona hediye götürüp ona sunak, o sunakta sunacak olursa gidip şey yapıyor, bol rızık getiriyor. Hayvanını buldurtturuyor. Kimisine de Allah yarın onun sayesinde ona yalvarırsa ona şefaat edecek, onu azaptan kurtaracak, ona bol nimet verecek gibi bir sürü aracı. Allah'a bütün bunları... Şimdi Allah'sa, şimdi bir de bazı şeyler var. Allah gökte yeryüzünün hakimiyetini, Rablığını bize verdi diyorlar. Bir de o var. Ve bir de insanların direkt kula kulluğu var. Adam zengin diye gitmiş kapısına kul olmuş. Bunu Allah izin verdi diyor. İşte tüm bu Allah'a ait sürülmüş lekelerin tümünü ortadan kaldırma. Temizle. Bunları temizlenecek. Tesbih et. Aynı şu anda da yani görev çok ağır. Şu yani günümüzde de yani Allah'a peygambere yüklenen böyle insan üstü özellikler yoluyla kirletilmişliği temizlemek bize düşüyor. İşte. Tesbih etmek bize düşüyor. Evet. İnzar da bize düşüyor efendim. Tesbih de bize düşüyor. Şimdi diğer maddelerde neden bize düşüyor? Onu da söyleyelim bu programda. Buyurun. Neden bize düşüyor? Şimdi diğer bir görev peygamberin tebeyyün, Kur'an'ı açıkta tutma, açığa koyma. Gelen tebliğleri, ayetlerin hepsini ulaştıracak. İlk gelenleri ulaştıracak. Daha önceki gelenleri de yine halka, daha önce ulaştırdı ya, hatırlatma babından ortaya koyacak. Onlarla bu tesbih görevini yapacak. Onlarla uyarı görevini yapacak. Beşir, müjdecilik görevi var. Tesbihi söyledim. Şimdi nasihatçılık görevi var. Kılavuzluk, yol gösterme görevi var. Bir de daha sonra Medine döneminde siyasi hakimiyet. Devlet başkanlığı görevi var. Devlet başkanlığı var ve hakimlik, hakemlik görevi var. Peygamberimiz sağlığında bu görevleri yaptı. Sağlığında yaptı. Aramızdan ayrıldıktan sonra peygamberimiz ne beşirlik yapabilir, ne tebliğ yapabilir, ne tebeyyün yapabilir. Peki bunları kim yapacak? İşte o peygambere salat edecek olan müminler var ya, işte onlar yapacak. Yani salat etme burada tam yerine oturuyor galiba, şimdi değil mi? Oturuyor da, şimdi şöyle gelelim o peygambere salata. Bu görevi yapan bir adam toplumda yardıma muhtaç bir adamdır. Doğru mu? Tebellü ederken, devlet başkanlığı yaparken, askerlik komutanı yaparken, kendisi, peygamber tabii. Evet. Tek başına yapamaz. Yardıma muhtaç bir adamdır. Desteğe muhtaç bir adamdır. Doğru mu? İyi dinleyin şimdi ayeti. Ahzab suresinde. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Cumaları herkes duyar bunu. Evet. Haber cümlesi bu bölüm. Cenab-ı Hak bilgi veriyor. Biliyorsunuz Türkçede de bütün dillerde cümleler haber cümlesi. Bir de inşa, emir kipi, haber kipi, hep emir kipi diyor, ayrılır ya. Şimdi konu bu. Aynı bu bölümü haber kipi olan bölüm. Kesinlikle Allah ve melekleri elçiye destek oluyorlar, yardım ediyorlar. Yardım ediyorlar, destek oluyorlar. Bak şimdi, salat sözcüğü burada, destek oluyorlar. Yoksa yani ona namaz kılıyorlar da, olamazlar yani. Tabii utanmasalar diyecekler de diyemediler yani. Hayır ama galiba ona da bir kılıf sözcük, aynı sözcük yani. Efendim ya şimdi bir sözcük. Peki. Bir ayette başka türlü, bir ayette başka türlü. Eğer salat namazsa Allah da peygambere, melekler de peygambere namaz kılıyor demek. Açıkça. Şimdi diyorum şeye, bak şimdi söz devamına. Ifade. Melekler, dur, melekler kim? Burada daha önce dedik ki melekler hem haberci ayetler anlamında hem de doğal güçler anlamında dedik, değil mi? Evet. Bunu ileride açacağım. Kur'an ayetleri zaten, inilmiş ayetler, peygamberi sürekli motive ediyor, destek veriyor göreviyle ilgili. Hı hı. İki, meleklerin salatını anlatıyorum burada. Hı hı. İkincisi, göreceksiniz başka ayetlerde, Ashab'da, yani Hendek Savaşı'nda, Uhud'da, hı hı, Bedir'de, gökteki bulutta, yağmurda, soğukta, sıcakta peygamberimize yardımcı olmuştur. Hı hı. Doğal güçler de peygamberimize yardımcı olmuştur. İşte Allah haberi veriyor. Allah ve melekler, Allah, Kur'an ayetleri, doğal güçlerin hepsi bu peygambere destekçidir. Bu bir haberdir. Hı hı. Destek vermiştir ve vermektedir. Haber, şimdi emir kipine geçiyoruz. Ya eyyühellezine amenü, ey müminler, ey inandığını iddia eden adamlar. Sallu aleyh, siz de ona yardım edin, siz de ona destek edin. Destek olun. Ve sellimu teslima, onun tam bir mükemmel şekilde de güvenliğini sağlayın. Ayetin esas şeyi bu. Bu büyük bir iş. Çok. Da zor efendim bu iş. Ama nasıl olacak? Efendim şimdi tabii ki öyle zor bir şey. Öyle diyorlar. Biz böyle bu konuşuyoruz. Ayetin esas anlamı bu. Müslümanlar, bak şunu önce temin ediyorum. O günkü saf Müslümanların, samimi Müslümanların hepsi bu Allah'ın emrini kesinlikle mallarıyla, canlarıyla yerine getirmeye çalıştılar. Yani oraya kenar çekip Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demediler mi? Yani? Demediler efendim. Onu biz yaptık. Daha sonraki şeyde biz Allahümme salli ala Muhammed tarzında birçok versiyonu var. Salatı tünciye, salatı tefriciye. Anlatabilir mi? Bilmem ne salatı falan filan, binlerce model salavat-ı şerife uydurduk. Bununla ne diyorduk? Şimdi ne diyeceğiz ya sen? Şimdi bak şimdi. Allahümme salli ala Muhammed. Uzaya şey yapmayalım. Bak Allahümme salli ala Muhammed. Türkçesi birebir. Bak birebir çeviriyorum. Allahümme, ey Allah'ım. Salli. Sen destek ver. Sen yardım et. Ala Muhammed. Muhammed'e sen yardım et, sen destek ver. Bizi karıştırma bu işi. Yani. Bize yükleme bu işi. Bize yükleme bu işi. Bu neye benzedi? Cenab-ı Hak Kur'an'da kınamıyor mu İsrailoğulları? Yahudilere Cenab-ı Hak hani İsrailoğullarına tebliğatı yaptırıyor. Şurada gidip savaşacaksınız dediği zaman, öyle mi? Bunu orada notlarımızda da hep şey yaptık. Maide suresinde anlatır. İsrailoğulları der ki, ey Musa, Allah'ınla beraber git kendiniz savaş. Evet, biz peygambere yardım etmekle, müminler olarak destek vermekle yükümlüyüz ama, böyle diyor, biz de Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ım Muhammed, sen kendin yardım et, sen kendin destek ver. Ay şimdi onun yapıyoruz. Yaşamadığı bir dönem tabii üzerinden küsur sene geçmiş. Ha. Şimdi ona nasıl yardım edecekler? Şimdi gelelim ona. Hı-hı. Şimdi peygamberlik misyonunu yürüten meşru devlet başkanlarına aynı destek verilecek. Algısıyla, vergisiyle, askerliğiyle vesaire, bak ama meşru kaydını koyuyorum. İslam'ın, Allah'ın koyduğu Kur'an'daki meşru biat kaydını da koyuyorum. Meşru. Kur'an'a uygun nizamlarda peygamberlik misyonunu yürüten kişiye, kuruma Müslümanlar destek vermek zorundalar. Onu yaşatmak, güvenliğini sağlamak durumundadırlar. Bu böyle bir tekil kişilik midir? Veya kurum olarak veya kurumdur birey efendim. Olarak? Kurum. Peygamberin hayır döneminde... hayır yani bir... Tekil kişilik midir bu? Yani tüzel veya özel kişilik midir? Yoksa bu her Müslümana düşen bir görev midir? Şimdi efendim şöyle bir şey var. Ya şimdi, değil midir daha doğrusu? Şimdi şöyle bir olay var. Görev müminleredir. Yani müminler ya eyyühellezine bu görev müminlerin. Ben diyorum ki peygamberlik misyonunu yürüten kurum ya da tekil kişi. Güzel. O ayrı. O ne yapıyorduysa onun yaptığı onu işi siz de yardımcı olun. Yani bu demektir ki illa ki her devlet başkanına bu yapılır, her meclise veya bu yapılır bu demek değil yani. Bunu yani, da burada belirteyim. Yani meşruiyeti olacak. Bu uğurda çaba sarf eden, ter döken, emek çekenlere yardımcı şimdi, olun demek. Neden bu olacak? Şimdi gelelim buna. Yine peygamberimizle ilgili konu. Peygamberimiz Kur'an'da yine bildirilir ki peygamberlerin sonuncusudur. Evet, doğru. Cenab-ı Hak peygamberlik müessesesini kapatmıştır. Peygamberlik bitti. Hatemül Enbiya, evet. Evet, Hatemül Enbiya'dır. Neden Hatemül Enbiya'dır? Şimdi peygamberlik bitti de misyon bitmedi. Hı hı. Yani misyon bitmedi. Ali İmran suresine bakıyoruz. 104. ayette içinizde mutlak surette marufu emreden, hı hı, münkerden nehyeden önlerli bir toplum, bir ümmet olmalıdır diyor. Bu bir. Hı hı hı. İkincisi Bakara suresinin 140-150. Ayetlerinin arasında siz hayırlı, vasat bir ümmetsiniz der. Hı hı. Yine aynı ifadeyi şeyde kullanılır. Ali İmran suresinde de kullanılır. Siz insanlığa şahit ümmetsiniz der. Hı hı. İnsanlığa şahit olanlar peygamberlerdir. Geçmişte. Hı hı. Cenab-ı Hak ahirette o peygamberleri çağıracak, halkı uyarmalarında, görevlerinde ne yaptılar, ne yapmalar, nasıl davrandılar, bunların hesabını yaparken peygamberler onlara şahit olacak. Hı hı. Bakara suresindeki ifade göre de ümmeti Muhammed diyeyim. Muhammed aleyhisselamın ümmeti de öyle görev yapacak ki, inzar görevi yapacak. Yani marufu emredecek, münkerden nehyedecek. Toplumda makul, ortak akılla, maruf dediğimiz zaman ortak akılla tüm insanlığın kabul ettiği değerleri emredecek. Hı hı. Yine ortak akılla tüm insanlığın çirkin kabul ettiği şeylerden de insanları uzaklaştırmaya çalışacak. İşte bu ortamı yaşatacak. Bu yani ortamı yaşatacak. Bunu da belirli bir grup bu işi yaparken arkasındaki müminler de bunları finanse edecek. Desteğini sağlayacak, bunların güvenliğini sağlayacak. Peygamberlik bu demek oluyor ki kişisel olarak artık bitmiş. Cenab-ı Hak peygamberlik misyonunu bütün böyle bir tüm ümmete tevdi bütün etmiş. Ümmete, işte, tüm aynen ümmete tevdi etmiştir. Tamamen katılıyorum. Şimdi efendim katılsanız da Kur'an ayetlerinde böyle, hayır katılmasanız efendim, yani da böyle. Bu söylem biçimine onu katılıyorum. Evet, yoksa tamam. Kur'an'a katılıp hayır, katılmamak şimdi ayrı bir şey. Hayır ben onu burada Kur'an'a vurgu atmak için. Hı-hı. Ana temelimiz Kur'an ya. Tabii. Tamam ben oradan demek istiyorum. Hı-hı. Yani bizim de nice aklımızın sonradan erdiği nice hükümler vardı ki. Hayır, hep Kur'an'da ben vardı. Çünkü siz konuşuyorsunuz da ben de başka bir tarafıyla bunları buyur değerlendiriyorum. Affınıza sığınarak hemen sizi böleceğim. Size bir nefeslenin bu vesileyle. Şimdi toplumun aydınlatılması, yani sadece böyle din tabii yönetim biçimi olarak da bir görevi görüyor ama kamu vicdanını, toplum vicdanını oluşturmakta oluşturmayı besleyen bir kaynak olarak bir görev var. Ama onun dışında da bir dünyevi işlerimiz var bizim. Birbirimizi anlamamız, ortak müşavere, ortak aklı çalıştırmamız, kalkınmamız, yoksulumuzu, düşkünümüzü kalktırmamız, hakkı ayakta tutmamız, hakkı, adaleti gerçekleştirme vesaire gibi bu toplumumuzun güncel yaşanan sorunları var. Evet. Bu sorunları çözmekte hadi bir araya gelelim diye kalkışıyorsunuz. Orada da adeta ya Necati sen yap bunları. Ya Ali sen yap bunları. Yani biri yapsın ben de onu kullanayım. Ben de ondan yararlanayım. Kim olacak? Seçtik ya işte oraya birilerini. Ya kardeşim o seçtiğin adam senin dediğini yapmıyor ki. O kendi dediğini yapıyor. Senin dediğinle oraya gitmiyor ki. Dolayısıyla bu ortak aklın toplum genelinde işletilmesi ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplumun dayanışma içerisine sokulmasında ki eksik gediye benim aklım gidiyor siz bunları söyledikçe. Evet efendim. Orada da böyle bir zaaf var. Bak nereden nereye geliyor? Biz niye dinle demokrasi aynı şeydir dediğimiz zaman niye böyle şaşırıp kalıyorlar? İşte tümü her ikisi de insanın niteliklerine dayanan bir öğreti. Eğer o nitelikler tam değilse, yani sorumluluklar paylaşılmıyorsa, akıl işletilmiyorsa, doğruyu araştırılmıyorsa vardığımız nokta bundan başka bir şey değil. Sonra birbirimizi kesiyoruz, birbirimizi dışlıyoruz. Ondan sonra ne bileyim o hoca bu hoca cemaatleşiyoruz, birbirimizi tanımaz hale geliyoruz. affedersin, sonra bir metre beze mahkum oluyoruz. Ya örtük kardeşim, örtersen ona karşılığımız yok zaten. Ona saygı duyarız, kişisel hakkın. Ama din o değil yani, ondan ibaret değil ya. Ya bunun içindekinden hiç o ilgilenmiyoruz ki, hep burayı örttüğümüzle ilgileniyoruz. Hep bu elimizdeki tesbihle uğraşıyoruz. Hep yatıp kalktığımızla uğraşıyoruz. Kardeşim dışarıdaki eylemlerin ne senin ya? Ne katıyorsun hayata, topluma? Hangi değeri, hangi işi üretiyorsun? Kim yapacak bunları? Sen yapmayacaksın, ben yapmayacağım da. Birileri çıksın yapsın. Ya niye birileri çıkıp da senin için yapsın kardeşim ya? Ya işte böyle. Efendim. Özür dilerim, sözünüzü aldım. Yok, buyurun. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bunun aşılma yolu, Kur'an'daki kulluk yükümlülükleri var ya, Allah'ın ibadet, emir, Kur'an dediğim şey var ya, bunların öğrenilip, inanılıp kabullenilmesiyle mümkün. Şimdi ne güzel şeyler söylüyorsunuz ama halk sizin dediklerinizin din olduğunu bilmiyor ki. Onların Kur'an'ın olduğunu bilmiyor ki. Anlamadan Kur'an'ı okuyor. Ramazan'a 50 sefer hatmediyor. Ondan sonra ahkam kesiyor. Hakkı Yılmaz. Kardeşim Arapçadan okumayın. Kur'an'ı Arapçadan okuduğunuz zaman günaha girersiniz. Zamanı boşa harcadığınızdan dolayı. Dinde olmayan bir umdeyi dindenmiş gibi gösterdiğinizden dolayı günaha girersiniz, batarsınız diyor. Abdestsiz okuyun. Abdestli okuyun, yatarak okuyun, kalkın onu da Rabbiniz mesajlarını alsın diye kısıyorlar. Ve bunun için de aklınızı işletin diyen bir ayet var değil mi? Kaç tane Yunus, efendim? Bir tane falan değil Yunus efendim. Yunus 100. ayetiyle evet, bunu işletmeyenlerin de başına pislik yağar diyor değil pislik mi? Yağar. Değil işte mi? Halimizi bunun anlatıyor. Buradan. Ama şimdi öyle bir şey ki, Kur'an'ın içerisindeki Allah'ın vermiş olduğu yükümlülükleri bir tarafa koyun. İslam'ın şartı 5. Namaz kılmak. Bak niyaz etmek falan değil. Namazı kılacaksın. Gel camiye gel. Bir şey yok. Bir de orucu tutacaksın. Bu ne? Şu kitabı şuradan alıp şuraya koyacaksın der gibi bir şey bu. Orucu da tutacaksın. Haçta neyse gideceksin. Öyle mi? Başka ne geldi? Bir de kelime-i şehadet getireceksin. Eşhedü en la ilahe. Zekat. Ha, bir de zekat. Zekatın ne olduğunu zaten bilen yok. Ve derken hani şey olarak Bektaşi'ye sormuşlar. İslam'ın şartı kaç diye de bir demiş. Ya beş değil mi? Niye böyle diyorsun? Kardeşim eskiden beşti ama mesela haçla zekatı zenginler kaldırdı. Namazla orucu da biz kaldırdık. Ortada kelime-i şehadet geldi. Onu da getiriyoruz. Onu da getirip duruyoruz yani şimdi. Müslümanlık bu hale geldiyse, bu din bu hale geldiyse bunlar ne beklenir? Onun için... Peki bunların arasında hiç yalan söylemek yok mesela. Yani yalan söylemenin... He. Yani İslam'ın, Müslüman'ın, Müslüman olmanın şartlarından değil mi bu ya? Şimdi efendim... Değil mi? Bu, yine öyle bir şey... Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bizi de böyle işaret edip şimdi, duruyorlar ama... Şöyle şey yapayım. Madem öyle son bir ayet söyleyivereyim. Peki. Nahl suresinin 105. ayeti. Yalanı sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. Buyur. Din bu. Buyur. Burada bitirelim. Peki. Bunun üstüne tekrar, daha bir şey söyleyeyim. Nahl 105. Nahl 105. Tamam. Allah'ın yalanı, bak yalanı sadece ve sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur, söyler. Evet. Bu kadar. Değerli son şeyimiz bu olsun. Evet. Değerli izleyenlerimiz, bu program... Da bundan daha başka bir söz söylemeye gerek kalmadı zannediyorum. Hepsini söylemiş olduğumuzu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Sen, Allah hepinizden razı olsun. İnşallah nice büyük hizmetlere. İnşallah vesile olur. Allah razı olsun. İnsanlarımızın, izleyicilerimizin de teveccühünü kazanır ve yayılmasına vesile olurlar. İşte bunun yayılmasına vesile olacak katkıda bulunan izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Onu bize aşağıda geçen adrese yazdırmak suretiyle adreslerini bu kitaptan Hakkı Bey size hatta yeni yayınlanacak kitaplarından da hediye etmeyi vaat etti. Bunu da böylece bir kere söyleyerek programı kapatalım. Efendim bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Esen kalın.